ajuns o privire ce n-o pot, n-o pot uita. Cu brațele amândouă încerc să te regăsesc, să fim din nou împreună. Să-mi urmă.